Book 2 40 40 Kelių teiravimasis Kelių teiravimasis Atsiprašau Atsiprašau Ar galite man padėti? Ar galite man padėti? Kur čia yra geras restoranas? Kur čia yra geras restoranas? Eikite į kairę už kampų. Eikite į kairę už kampų. Paskui truputį paeikite tiesiai. Paskui truputį paeikite tiesiai. Paskui 100 metrų eikite į kairę. Paskui 100 metrų eikite į kairę. Jūs galite važiuoti ir autobusu. Jūs galite važiuoti ir autobusu. Jūs galite važiuoti ir tramvajumi. Jūs galite važiuoti ir tramvajumi. Jūs galite tiesiog paskui mane važiuoti. Jūs galite tiesiog paskui mane važiuoti. Kaip man nuvykti į futbolo stadioną? Kaip man nuvykti į futbolo stadioną? Važiuokite per tiltą. Važiuokite per tiltą. Važiuokite per tunelį. Važiuokite per tunelį. Važiuokite iki trečiojo šviesoforų. Važiuokite iki trečiojo šviesoforų. Paskui pasukite į pirmą gatvę dešinėje. Paskui pasukite į pirmą gatvę dešinėje. Paskui važiuokite tiesiai per kitą sankryžą. Paskui važiuokite tiesiai per kitą sankryžą. Atsiprašau, kaip man nuvykti į oro uostą? Atsiprašau, kaip man nuvykti į oro uostą? Geriausiai važiuokite metro. Geriausiai važiuokite metro. Tiesiog važiuokite iki galutinės stoties. Tiesiog važiuokite iki galutinės stoties. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.